Imani yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro ikisikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura kupitia masafa ya 89.7 na 101 nchini kati. Huu ukiwa ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Muungano wa mashirika ya kutetea haki za watoto FENADEB waeleza kuridhishwa na hatua ya waziri wa elimu ya kusitisha kufukuza kinyume na sheria wanafunzi ambao bado hawajatoa michango yao dhidi ya maandalizi ya uchaguzi ujao wa 2020. Mwenyekiti wa chama Ipedezi Gamiwanga yaeleza kutoshangazwa kwa kujiuzulu kwa aliyekuwa msuluhishi msaidizi wa mgogoro wa Warundi Benjamin Mkapa, kwani amekuwa amefikisha kazi yake kwenye hitimisho. Katika taarifa hii mtamsikiliza mwenyekiti wa chama hicho ambaye anafahamisha kuwa watahudhuria duru nyingine ya majadiliano itakayoitishwa. Na baraza la mawaziri limeidhinisha Alhamisi hii mswada ambao tabuni taasisi itakayohusika na kuchunguza madawa pamoja na chakula kinachotengenezewa viwandani. Na huko ugenini tutamulikia nchi ya Saudi Arabia ambapo utawala wa kifalme washutumiwa kifo cha mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Tutaelekea pia nchini Ivory Coast ambapo spika wa bunge Guillaume Soro anatarajia kujiuzulu alasiri hii. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa upande wa pili, mitambo yaongozwa vema na Alphonse Kugarugira. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Patabuniwa siku zijazo taasisi itakayohusika na kuchunguza viwanda vinavyotengeneza madawa pamoja na chakula kutoka viwandani. Hayo yamejadiliwa katika kikao cha baraza la mawaziri kilichoendeshwa Alhamisi mkoani Kitega wa kisiasa kikiongozwa na Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza. Katibu akiwa pia msemaji wa serikali Prosper Ntagwamiye yaeleza kuwa nchi ya Burundi ndiyo imekuwa bado haijatilia manane mkakati huo katika nchi zote zinazojumuika katika muungano wa Afrika Mashariki. Na katika ukurasa wa kisiasa ni kwamba chama Ipedezi Gamiwanga chaeleza kutoshangazwa kwa kujiuzulu kwa aliyekuwa msaidizi wa mgogoro wa Warundi Benjamin Mkapa, kwani jukumu lake limekuwa limefikia kikomo. Abdul Kasim, mwenyekiti wa chama hicho, ameyatamka hayo baada ya Benjamin Mkapa kutangaza rasmi Alhamisi hii kujiuzulu kwenye harakati za usuluhishi wa Warundi ni jukumu alizopewa na maraisi wanaojumuika kwenye nchi zinazojumuika kwenye muungano wa Afrika Mashariki. Kiongozi huyo anasifia kazi zilizoendeshwa na Benjamin Mkapa akifahamisha kuwa iwapo duru nyingine ya majadiliano itaitishwa, Ipedezi Gamiwanga wako tayari kuhudhuria kwa sharti ya kutoyumbisha maandalizi ya uchaguzi wa 2020. Tumusikilize Abdul Karsim, ni mwenyekiti wa chama Ipedezi Gamiwanga akiwa kwenye mike ya mwenzetu Niber Nibigira. Sisi kwetu kama chama Ipedezi Gamiwanga tumepata taarifa hiyo kwamba msaidizi wa msuluhishi bwana mheshimiwa Benjamin Mkapa amejihuzuru, lakini kwa kuelewa vema kwa nini amejihuzuru ni kwenda kwanza nyuma, ni kukumbuka kwanza matamshi yake aliyotamka kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege ya Burundi alipozungumza kwamba Burundi amani na usalama viko. Kwa hiyo hapo kwanza mtu anaweza kuelewa kwamba kazi yake ni kama vile ilikuwa imekwisha. Lakini pili, tukiangalia wakati alipofanya raundi ya 4 ya mazungumzo mjini Arusha mwaka 2017, kwa kumalizia alikuwa ametoa orodha ya baadhi ya makubaliano ambayo wahusika wote katika mazungumzo hayo wanakubaliana na yale ambayo hawatakubaliana. Kwa jumla vipengele viwili ndio vilikuwa watu hawatakubaliana. Kwa hiyo tukitizama mzunguko wote huo, tunao kwamba mheshimiwa Mkapa amefanya kazi vizuri na ilikuwa ni wakati aweze akapumzika akamaliza. Isipokuwa tu tulikuwa tukipendelea kwa kwamba angemalizia kwa mkutano rasmi ambayo wahusika wote wa mazungumzo wako pale, akawa amehutubia kwa hutuba rasmi kwamba kwa hivi sasa namaliza kazi ambayo nilikuwa nimepewa. Lakini pamoja na hivyo tunazidi kumshukuru kwa kazi ambayo amefanya. Amefanya kazi nzuri, ameweza kukutanisha watu wakazungumza. Lakini aliyekuwa rais wa Tanzania anasema kuwa ni feli, mnaonea wapi kushindwa kwake? Sisi kwa kweli katika chama ipendezo tuone kwamba mheshimiwa alifeli, hajafeli kazi yake, kwa sababu kwa mara nne aliweza kutanisha watu wakakutana wakazungumza. Hata ye mwenyewe alikuja hapa Burundi akazungumza na watu, kamatia kwamba nchi ya Burundi katika mwaka wa 2015 mpasuko ulikuwa mkubwa, lakini wakati huo tuliona kwamba bado watu walikuwa wameanza kukaa na kuzungumza, na hivi tunaona kwamba nchi kote kuna utulivu. Baada ya kujiuzuru kwake pafanyike nini? Baada ya kujiuzuru kwake, mimi ningeomba vyama vyote leo, kila chama kitizame mpangilio yake ya mwaka 2020, kwa sababu hivi tunabaki na siku chache tu, ni miezi tu midogo ambayo inabakia ili mchakato mzima wa uchaguzi wa mwaka 2020 uweze kuanza. Yeye anahitaji kuwa pawe mazungumzo ambayo yangehusishwa na watu wote, yakifuatisha makubaliano ya round ya tano ya mazungumzo. Nyinyi mtakuwepo yakiitishwa? Ikiwa atakuwa mzunguko wa tano ambaye round ni ya tano ya mazungumzo, sisi hatuna matatizo. Kwa huyo alikuwa ni mwenyekiti wa chama Ipedezi Gamiwanga, alikuwa akihojiwa na mwenzetu Elini Berni Bigira. Kwa mujibu wa muungano huru wa mizero ya Barundi, hakuna kinachoshangaza kwa kujiuzuru kwake msuluhishi msaidizi Benjamin Mkapa. Msemaji wa muungano huo yaeleza kuwa rais Mkapa hana hatia dhidi ya kuzorota kwa majadiliano, kwani amejitahidi awezavyo kutatua mgogoro wa kisiasa na kiuchumi unaojili nchini Burundi, iwapo juhudi zake za kufikia kwenye hitimisho bora zimegonga mwamba. Taasisi Bomana yaeleza kutokata tamaa, kwani marais wa muungano wa nchi za Afrika Mashariki wameahidi kushughulikia ipasavyo hali ya sintofahamu inayojiri nchini Burundi. Katika ukurasa wa elimu ni kwamba muungano wa mashirika yanayotetea haki za watoto FENADEB wamepokea vema yaliomo ndani ya barua waziri wa elimu aliyowatumia wakurugenzi wa idara za elimu mikoani kote, ili wasitishe kufukuza kinyume na sheria wanafunzi ambao bado hawajatoa michango yao dhidi ya uchaguzi ujao wa 2020. Waziri Jamzir Ndirahisha amewaandikia barua hiyo baada ya waraka aliyoagiziwa na muungano FENADEB uliokuwa ukimfafanulia jinsi haki za watoto zaendelea kukiukwa nchini kote. Tumusikilize Fredinasi Mbaruhije, ni katibu wa kudumu wa FENADEB, anatafsiriwa na mwenzetu Didier Nyonzima. Tarehe 27 mwezi Desemba mwaka jana ndipo tulitoa maelezo yetu kwa Wizara ya Elimu kuhusu mashaka tunayo dhidi ya hatua ya kufukuza shuleni watoto ambao wazazi bado hawajalipa pesa ya kuunga mkono uchaguzi wa mwaka 2020. Tuliamua kuandikia wizara kwa sababu tuliona ni hatua inayokiuka sheria. Hali hii ni kinyume na sheria kwa sababu sisi wote tunajua kwamba ni lazima kila mtoto aende shuleni kulingana na sheria ya hapa nchini kwetu, hata pia sheria ya kimataifa inayohusu haki za watoto ambayo nchi yetu ilisaini mwaka 1990. Sasa ni lazima sheria hiyo itekelezwe kwa hatua yoyote ile inayochukuliwa dhidi ya watoto ili mema ya watoto ipewe kipaumbele. Sasa ikiwa mtoto anaenda shuleni na baadaye anafurushwa kwa sababu mzazi hakuweza kulipa pesa ya kuunga mkono uchaguzi, maana yake maslahi ya mtoto hayakuzingatiwa. Hata katiba ya nchi yetu kwenye kipengele chake cha 19 nayo pia naamuru kuwa ni lazima kila mtoto aende shuleni. Kwa ukweli inaeleweka kuwa hatua hiyo haikuheshimu sheria, na sisi tumetambua hivyo kwa sababu tunawafanya kazi wenzetu ambao wanapatikana mikoani tofauti ndio wametupa habari kwamba kuna shule katika mikoa kama Makamba, Rumonge, Gitega, Muramvya na Ruyigi ambapo kuna wanafunzi tayari wamefukuzwa kwa sababu ya hatua hiyo. Ndio maana tulijielekeza kwa waziri, na kama mlivyosikia alitujibu vizuri. Hebu nichukue nafasi hii nimshukuru kwa mtazamo aliotoa tuliza mioyo ya wahusika wote hususani watoto na wazazi. Kandi mu byukuri izihomuriza imitima y'abayabana y'abavyeyi ndetse n'abandi bose byukuri baravyagatakabana. Uyo alikuwa ni Fredinasi Mbaruhije, akiwa ni katibu wa kudumu wa muungano wa mashirika yanayotetea haki za watoto FENADEB. Kwa upande wa majira ni saa 7:31 saa ya Afrika ya saa maziwa makuu, saa 8:31 saa Afrika ya Mashariki. ikiwa sasa ni wakati wa kukuletea taarifa kutoka huko mkoani Kirundo, ambapo kina mama 84 wanaonyonyesha ambao pia hakika wameathirika na virusi vya ukimwi mkoani Kirundo ndio wanaoshirikiwa na shirika la kupambana na janga la ukimwi INSS kupitia mpango wa PTME unaohusika na kupunguza idadi ya watoto wanaozaliwa wakiwa na virusi vya ukimwi. Daktari Guillaume Nitegeka yaeleza kuwa tarehe 31 mwezi Disemba mwaka jana 2018 walikuwa na watu zaidi ya 1000 walioathirika na virusi vya ukimwi ambao walikuwa walianza kutumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Baadhi ya wazazi waeleza kuwa mradi wa PTME umewasaidia vilivyo kujifungua salama salimini watoto wasiokuwa na virusi vya ukimwi. Raia hao watolea wito wengine bado hawajapima afya yao kujitahidi ili wasiendelee kuambukiza wengine. Na muda kidogo tunajielekeza kwenye taarifa za kimataifa. Habari za kimataifa. Utawala wa kifalme wa Saudi Arabia unashutumiwa na kiongozi wa maafisa wa uchunguzi wa Umoja wa Mataifa kuhusika na kifo cha mwandishi wa habari Jamil Jama nchini na huko nchini Ivory Coast. Spika wa bunge hilo Guillaume Soro anatarajiwa kujiuzulu Ijumaa hii. Hayo na mengine ni katika taarifa za kimataifa na mwenzetu Balen Havyarimana. Kikao kisichokuwa cha kawaida cha bunge la Cote d'Ivoire kimeitishwa leo Ijumaa Februari 8 katika hali ya kujadili hatima ya spika wa bunge Guillaume Soro, ambapo inaelekea kuwa huenda akachukuliwa hatua ya kujiuzulu leo Ijumaa. Hatua ya kujiuzulu kwa Guillaume Soro ilitangazwa mwishoni mwa mwezi Januari na Rais Alassane Ouattara. Wawili hao walikubaliana kuhusu swala hilo baada ya Guillaume Soro kukataa kujiunga na chama kipya cha RHDP. Swala hili la kujiuzulu kwa Guillaume Soro limekuwa gumzo mjini Abidjan. Spika wa bunge na Rais Alassane Ouattara walikutana angalau mara mbili tangu mwanzoni mwa mwaka huu ili kujadili swala hilo la kujiuzulu kwenye nafasi ya spika wa bunge. Na nchini Venezuela, malori kadhaa yanayosheheni msaada wa chakula na dawa kwa raia wa Venezuela yameendelea kuzuiwa kwenye mpaka wa Colombia na Venezuela. Utawala wa Nicolas Maduro umekataa msaada huo kuingia nchini Venezuela. Msaada huo ulitolewa na Marekani, Kanada, nchi tano za Amerika Kusini na Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, tayari kuna malori mengine ambayo yamewasili katika mji mkuu wa Colombia Bogota yakitaraji kuelekea kwenye mpaka na Venezuela. Siku ya Jumatano, Juan Guaido aliyejitangaza rais wa mpito wa Venezuela alimuomba Rais Maduro kutozuia msaada huyo baada ya jeshi kufunga daraja kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili. Na tutamatishe na habari kutoka ufalme wa Saudi Arabia. Katika taarifa yake, Agnese Kalamah, kiongozi wa maafisa uchunguzi wa Umoja wa Mataifa, ameshtumu utawala wa kifalme Saudi Arabia kuhusika na kifo cha mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi aliuawa Oktoba 2 mwaka 2018 katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia jijini Istanbul nchini Uturuki. Maafisa uchunguzi wa Umoja wa Mataifa wamebaini kwamba mauaji ya Jamal Khashoggi yalipangwa na utawala wa Saudi Arabia na ni ukiukwaji mkubwa wa haki ya msingi kuliko nyingine, haki ya kuishi. Habari hizi ni kwa mujibu wa RFI Kiswahili. Shukrani Balen Havyarimana kwa taarifa hizo za ugenini. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya Burundi Intamba mu Rugamba siku ya leo ndipo watachuana na nchi ya Afrika Kusini katika michuano ile ya vijana wasiozidisha umri wa miaka 20 inayolindima kule nchini Niger. Mtafahamu ya kwamba katika mchuano wa kuzindua rasmi nchi ya Burundi imecharazwa mabao mawili bila na timu ya Nigeria. Hapo ilikuwa ni siku ya Jumamosi, na siku ya Jumanne ni kwamba timu ya Burundi imetoka sare ya mabao matatu kwa matatu na timu ya Niger. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jean-Marie Vianenge Ndakumana, sina la ziada. Tukutane hapo saa 10 kamili katika habari kwa ufupi, ila kwa kusubiri endeleeni kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.